the sun goes down, it burns the tar up on the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Wat een prachtige van de Drifters aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Tja, Under the Boardwalk. Komt van alles voorbij, het is ook een romantische wandeling, zou je kunnen zeggen. Er kwamen zelfs frieten voorbij, french fries in het lied. Nou ja, het was in ieder geval gezellig, kennelijk. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond op Sinterklaasavond. Aan het einde van deze avond. En ik hoop dat het leuk is geweest vanavond met het uitpakken van surprises. Althans, als je dat vandaag hebt gedaan, want heel veel mensen doen er niet meer aan. Ongeveer de helft van Nederland. En de andere helft daarvan heeft 40% het afgelopen zondag al gevierd. Maar goed, misschien is de rommel aan de kant en de gedichten alweer netjes weggelegd. En nu gaan we weer beginnen aan lekkere muziek aan het einde van de avond. En we gaan je oren weer een beetje verwennen. Dus dat komt helemaal goed. Verder hebben we een paar interessante onderwerpen in de show. We gaan het hebben over de Santa Run. Dat gebeurt in de gemeente Zuidplas, Nieuwekerk aan de IJssel. Sinterklaas is het land nog niet uit of het is alweer zover. We gaan het hebben over Sinterklaas. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op en ging vragen naar hoe viert u Sinterklaas en dat soort zaken. Dus dat komt er zo meteen aan. En we gaan het ook hebben over iets heel anders. Wethouder van der Vlucht van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat het hebben over Energy Island. Want dat willen ze zijn daar. Een eiland dat zuinig omgaat met energie. Dat dus allemaal in deze aflevering van De Late Avond. flight for Singapore. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Dozing with a coffee and a drooping cigarette and a dog-eared Sunday supplement. And still I can't forget. I should be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. The girl in information, with her eyes on half the nation, she's turning with a smile to break the news. I cannot quite believe it, but I thought I heard her say, the customs all have woken up, the fog is on its way. So I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. een vrij gezelschap. Dat zou je rustig kunnen zeggen. De mannen van Imagination. In de jaren 80 en 90. Geweldig het. En je hoort ze hier in de late avond. En voor Magna Carta en Airport Song uit 1976. Op 16 december vindt er in de gemeente Zuidplas in Nieuwekerk aan de IJssel de Santa Run plaats. In samenwerking met de lokale Rotary Club wordt daar gelopen voor een goed doel. En dat goede doel is het ophangen van AED's in de hele gemeente op bereikbare plekken. Daarover praat ik met wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u wilt 27 AED's ophangen in de gemeente Zuidplas. Zijn die er nog niet? Nou, misschien zijn er wel 27 AED's in de Zuidplas. Alleen hangen die nog niet op gecontroleerde plekken aan de buitenkant. Vaak hangen ze in ondernemingen. Ja, in de supermarkt bijvoorbeeld, hè? Ja, of in de grote winkelcentra's of bij de bouwmarkten. Ik weet op diverse plekken dat ze hangen. In het gemeentehuis hing er ook eentje. Ja, en nu wil de gemeente Zuidplassen dus eigenlijk ook gewoon neerhangen waar ze makkelijk toegankelijk zijn dus. Ja, er is in 2015 een motie raadsbreed aangenomen waarin het college gevraagd is om dat eens te onderzoeken. Ja, wat is een AED eigenlijk voor degene die die afkorting niet snappen? Het is een moeilijk woord. Het staat voor automatische externe defibrillator. En dat betekent eigenlijk, het is een soort computertje waar mensen die een hartstilstand hebben, dus het gaat echt om een hartstilstand, je hart kunnen resetten. En zo'n apparaat begeleid je van A tot Z, echt met gesproken teksten en geschreven teksten, zodat eigenlijk elke leek zou in principe dat apparaat moeten kunnen gebruiken. Ja, dus daarmee wil je eigenlijk mensenlevens redden, mensen die met een hartprobleem te kampen hebben. Ja, mensen met een hartstilstand. Ja. Het idee erachter is als we ongeveer 27 van die dingen in onze gemeente ophangen, dat mensen heel snel vrijwilligers via een app worden gewaarschuwd, dan kunnen ze naar zo'n AED toe lopen. Dan wordt op afstand dat kastje opengemaakt en dan kunnen ze hem eruit pakken en dan kunnen ze aan de gang. En dan zul je zien dat na verloop van tijd, hè, dus binnen dat kwartier, moet dan de ambulance op de stoep staan. En dan kan je dus levens redden doordat je gewoon eerder bezig bent dan de ambulance. Nu gaat u een actie ondernemen met de Rotary Club in uw regio. Waarom een actie om die AED's te verwezenlijken? Nou, dat was eigenlijk toeval. De Rotary Zuidplas was bezig om haar leden ook EHBO-trainingen te geven. En toen kwam dat hele verhaal van die AED langs. En dat vonden ze eigenlijk wel een goed streven voor hun goede doel van dit jaar. En ik kwam de mensen van de Rotary tegen en ik begon over die goede doelen te praten en over de Santa Run die in december plaatsvond. En toen bleken we eigenlijk met hetzelfde bezig te zijn. En ik vond het zelf heel prettig om als wethouder gewoon eens samen met de ondernemers, met de Rotary, iets dergelijks op te pakken. Wat gaat er gebeuren? Het idee is dat we een soort van hardloopwedstrijd, of loopwedstrijd, want je mag volgens mij ook gewoon wandelen. Het is 4,5 kilometer lopen. Allemaal verkleed als kerstman. Dus we krijgen een heel mooi rood-wit beeld te zien. En mensen kunnen dat sponsoren. Ze sponsoren door onder andere een pak te kopen. Maar je ziet ook bedrijven die gewoon sommen geld overmaken. Etcetera. En zo hopen we met elkaar een flink bedragje op te halen. En dat komt weer ten goede van de AED's. Ja, dus eigenlijk doen allerlei ondernemingen mee. En de Rotary Club, maar dat is eigenlijk al een club mensen die natuurlijk ook haar oorsprong heeft bij ondernemers. Ja, dus het zijn ondernemers, maar ook natuurlijk een heleboel inwoners van Zuidplas en omstreken die het gewoon hartstikke leuk vinden om even met elkaar gek te doen en verkleed als kerstman een rondje te gaan lopen door de gemeente Nieuwekerk. Ja, is er een minimumbedrag aan verbonden als je wilt meedoen aan deze run? Je moet even schuldig blijven wat een pak kost. Maar het leuke is natuurlijk dat je zo'n pak koopt. En ja. Daardoor sponsor je al. En natuurlijk kan je altijd meer geven als je wilt. Ja. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat is 16 december. Om 4 uur gaat burgemeester Kats het startschot geven. En je kan je natuurlijk gewoon aanmelden voor de Rotary Center Run. Ja, het kan dat via de site van de Rotary bij u? Dat kan, je kan zoeken op Google naar Rotary Zuidplas en dan vind je het ook. Maar ik wil ook wel even het websiteadres geven. Ja, graag. www.zuidplas.rotarycentarun.nl Santa Run, hè, eigenlijk. Ja. Ja. Dat wordt dus een rood-witte kerstgolf bij Zuidplas. Tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden? Volgens mij tot 16 december. Dus je kunt op de dag zelf nog besluiten om mee te hollen of te lopen? Ja. Goed. En wat gaat er dan gebeuren met de opbrengst? Wat gaat de gemeente dan doen? Nou, we zijn dus nu bezig met een begroting op te stellen. En wat we als gemeente in ieder geval gaan doen is dat we de onderhoudskosten van die kastjes voor de komende jaren gewoon structureel op ons nemen. En we proberen de investering van zowel in de aanschaf van die kastjes als AED's, maar ook trainingen toch voor mensen die daar behoefte aan hebben, die kosten proberen we te delen. Gaat u zelf in zo'n rood-wit pak lopen? Die vraag wordt me vaker gesteld. Ik denk dat ik de check in ontvangst ga nemen. Ja, ja. Ons achtervolgt die foto u op Facebook nog jaren. Ja. Ik wens u heel veel succes en heel veel plezier ook. Want het is altijd mooi om voor zo'n goed doel en ook leuk om zo'n run te organiseren, denk ik. Ja, het is hartstikke leuk om dat gezamenlijk met zo'n club vrijwilligers als de Rotary te doen. En dit is echt een publiek-private samenwerking met een duur woord die ik zelf heel prettig vind om te organiseren. Goed, op 16 december om 4 uur 's middags de Santa Run voor AED's in de gemeente Zuidplas. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ja, dankjewel. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. I've been loving you too long. I don't want to stop now. Habit to me. Ooh. You can make me do anything you want me to do. And I'll even say anything you want me to say. Buy anything you want me to buy. If you just stay and make love to me. If you just make me say, oh baby. Oh baby. Ike en Tina Turner. I've been loving you too long. Nou, dat ging eigenlijk wel voor dit stel. Want uiteindelijk zijn ze heel heftig gescheiden. En, Tina heeft daarna een geweldige carrière gehad. Tja, dat kun je wel zeggen. Straks een reportage van Jeroen van Gent over Sinterklaas. Viert u dat nog? Tja, je hoort het straks na Chris Isaak. Van Chris Isaak hier in de late avond. Can't do a thing. Tja. Komt door die chocoladeletter die ik heb opgepeuzeld. Dat ik een beetje begin te verspreken. Nou, dan weet je het wel. Vanavond was het dan weer zover trouwens. Sinterklaas. Deed u er iets aan? Wordt Sinterklaas dan wel gevierd? Jeroen van Gent zocht het uit op straat waar hij de mensen erop aansprak. Ja, het is weer die tijd van het jaar. De tijd van kilo's aankomen en in januari weer proberen af te vallen. Nee, dat bedoel ik niet. Dit is Sinterklaas en kerst, gezellige feesten. Nou, Sinterklaas is een traditie. Die staat natuurlijk flink, wat zal ik zeggen, in de belangstelling vanwege Zwarte Piet. Maar daar ga ik niet naar vragen. Ik ga gewoon de mensen eens vragen. Viert u überhaupt Sinterklaas? Doet u daar iets aan? Zeker! Gaat u dat vieren? Natuurlijk gaan we dat vieren. Ja, vanavond. Tuurlijk, ja. En hoe ziet dat eruit? Dan gaan we altijd eerst wachten tot iedereen er is. En dan gaan we met z'n allen erwtensoep eten. Meestal. Omdat mijn oma uit Friesland komt. En daarna gaan we... Dan wordt er op de deur geklopt. En dan gaan we die pakjes uitpakken en zo. En ja... Dan gaan eerst de kinderen pakjes uitpakken en daarna de ouders. En zitten er nog gedichten bij de pakjes? Meestal niet, toch? Dit jaar niet. Nee. Dit jaar slaan we dat een keer over. Gedichten maar... in het Fries stel ik me nog voor. Sinterklaas was ook in het kruispunt en toen had ik gekregen bij speltjes. Oh, dus je ook kan spelden. Sinterklaas toch al gezien? Oh, hier ook kan spelden. En de Sinterklaas komt vast ook nog op school. Komt ook nog langs. Ja, daar was hij al geweest. Ik ben 70. Ik doe niks meer aan. Nee, totaal niet. Vroeger wel? Ja, toen de kinderen thuis waren wel, ja. Ja, maar nu niet meer. Nu niet meer. Nee, maar het is een gezellig feest, hè? Ik bedoel, het moet wel een eerder blijven, zeg maar. Ja, maar ik denk daar anders over, omdat je ouder wordt. Ja. Het kan wel, maar ik, voor mij is dat voorbij en ik hou het liever met de kerst. Ja. Dan wordt het met de kerst ook gezellig. Ja, veel gezelliger. Helaas, ik ga het niet vieren. Heel stellig? Ja, volgend jaar misschien. Waarom niet? Geen budget of zo? Of... Druk, gewoon druk? Te druk. Mijn dochter heeft sleutel, dus ze gaan klussen, dus geen tijd. Maar met de kerst misschien wel dan of zo? Kerst wel, ja. Kerst wel? Ja. Maar Sinterklaas, je neemt nu al voor om het volgend jaar wel te doen? Ja. Het is Sinterklaas. Ja. Doet u daar nog iets aan? Ja, zeker. We hebben al kinderen die in de 40 zijn, maar doen altijd nog aan Sinterklaas. Kinderen van 40? Ja, en met gedichten en al en pakjes en gekke dingen en surprises. Dus we doen er nog steeds aan. Altijd een gezellig avondje? Ja, altijd een gezellig avondje, ja. En hoe ziet het eruit? Kunt u zo'n beeld schetsen? Chocolademelk? Eerst lekker eten met elkaar en dan quasi bonzen op de deur. Dat hoort er allemaal. Dat zit er echt allemaal in nog? Ja, vaak wel. En dan gewoon een doos op de grond en dan iedereen om de beurt pakken en dan de gedichten voorlezen. Want dat is het leukste natuurlijk. Surpriseavond bij mijn familie. U spreekt het uit alsof het echt een traditie is? Ja, al heel lang. Ja, surprises en gedichten, het liefst zo lang mogelijk. Zo lang mogelijk? Ja. We beginnen om een uur of 6, 7 na het eten tot middernacht altijd wel. Ja. Eerst de kindjes en dan daarna met de rest, zeg maar. Ja. Maar hoe kan dat dan zo lang doorgaan? Zijn er zoveel cadeaus? Ja, ook heel veel cadeaus. En heel veel mensen die lol aan hebben om leuke surprises voor elkaar te maken. Oh. Een beetje op de hak te nemen, dat is bij ons altijd wel traditie. Dus loodjes trekken, gewoon alle klassieke dingen. Ja. En dan ligt het bezaaid met dons, veren en stroop? Of? Dat hangt een beetje vanaf van de creativiteit van dat jaar, zeg maar. Het wordt dit jaar veel zaagsel en natte peperkoek, denk ik. Dat soort dingen? Ja. Is het zo erg, ja? Ja, dat is wel leuk. Ja. Het hangt een beetje vanaf welk loodje je hebt getrokken, natuurlijk. Meestal vieren we pakjesavond. En wat gaan jullie dan doen? Geef eens een beetje een beeld. Gedichtjes ook of zo? Nee, gewoon met de familie gaan we dan aan tafel gewoon gezellig. Doet u nog iets aan Sinterklaas? Jazeker. Toch wel? Ja, wij vinden dat nog leuk. Mag ik vragen wat? Doet u dat onderling of met kinderen? Nee, met de kinderen, met onze kleinkinderen. Kinderen. Vieren we het op zondagmiddag met de kinderen van onze zoon. En dan dinsdagavond, de echte pakjesavond, bij onze dochter. Nou, het is zelfs 2 maal. Ja, wij doen dubbel. Ja, maar ze willen allemaal graag dat opa en oma komen natuurlijk. Hè? Maar dan moet u dubbel cadeautjes kopen. Nou ja, dat valt wel mee. We overdrijven het niet. Gewoon een beetje met mate. Ja, weet u, opa's en oma's kopen een boek. Want dat moet wel een beetje educatief zijn. Er wordt over nagedacht. Hartstikke goed. Ja. Ja, en de andere spulletjes doen de papa en mama zelf maar. Ja. Ja, dus snoeperijen en zo, dat dan weer niet? De gastvrouw die zal wel wat lekkers bij de koffie doen. Ja, en wij nemen ook wat mee. Ja, ik wou net vragen, hoe ziet het eruit zo'n avond? Hoe ziet dat eruit, lekker... chocolademelk? Ja, en meestal erwtensoep. Ja. Je bent de tweede die dat noemt. Ja, erwtensoep. Ja, dat kookt mijn dochter dan. Of ik zeg van, ik wil het wel doen en wat meebrengen, dat zien we dan wel. Ja. Nou, oké. Echt een

Kleine hit uit 1988. Level 42, Take a Look. Gaat een beetje op voor het volgende onderwerp trouwens. Leer op 8 en 9 december bij Energy Island op Goeree Oppervlakke hoe u zelf energie kunt opwekken en kosten kunt besparen. Zonnepanelen, warmteboilers, isolatie en ventilatie komen allemaal aan bod. U krijgt informatie over gasloos wonen en de mogelijkheden die er zijn. Martin Vermeulen, verslaggever van RTV Slogo, ging hierover in gesprek met wethouder Arend-Jan van der Vlucht. En hij vroeg hem eerst wat Energy Island is. Ja, Energy Island, ja, zo heet eigenlijk de beurs en het congres van 8 en 9 december. Maar Energy Island is eigenlijk wel breder. Komt eigenlijk vanuit Energie Eiland. Dat is natuurlijk, ja, om het een beetje breder te trekken, hebben we Energy Island ervan gemaakt. Dat is eigenlijk gekomen vanuit de opgave die wij destijds vanuit het Rijk hadden. Een windopgave, zeg maar, op het eiland. Waar we niet allemaal helemaal blij van werden, zeg maar. Toen hebben we dat programma veel breder gemaakt. Om ook op het gebied van zon en getijden. Maar ook op het gebied van mobiliteit. Voorlichting over isolatie. En ook bewustwording. We hebben een heel programma gemaakt. En dat is eigenlijk Energy Island geworden. En in het thema bewustwording, dat is een stukje voorlichting, mensen meenemen, hebben we nu die 2 dagen in de Staver eigenlijk heel groot pakken we uit om onze inwoners, maar ook de regio, voor te lichten over wat alle mogelijkheden zijn op het gebied van, ja, van alles eigenlijk als het gaat over duurzaamheid. Dat gaat allemaal plaatsvinden op 8 en 9 december in de Staver in Sommersdijk. Dat doet de gemeente Goeree Overflakkee. Jullie doen dat niet in jullie eentje. Jullie hebben veel partners kunnen vinden hierin. In 2015 hebben we dit georganiseerd destijds als gemeente zelf. We hebben het eigenlijk helemaal alleen gedaan. Dat vond de gemeenteraad eigenlijk wel goed. Dus onafhankelijke partij als overheid. Toen hebben we een congres georganiseerd voor het bedrijfsleven in december. En toen in september daarvoor afgaand hebben we het voor onze inwoners gedaan op de Brouwersdam. En eigenlijk eind vorig jaar in 2016 hadden we zoiets van dat zullen we, moeten we eigenlijk nog een keer doen. Dat was best wel een mooi succes. Dat kan ook nog wat groter en het kan beter. Maar toen hebben we gezegd dat willen we niet alleen doen. Ook financieel is het natuurlijk best wel zoiets, kost best wel veel geld. Daar hebben we 10 partners bij gezocht. Uit het bedrijfsleven, grote partners, maar ook partners hier van het eiland. Als Essling van de Bouw en Woonopvlakkee, maar ook Rabobank, Stedin. Dus er zijn heel veel partijen aan ons gebonden. Dus we betalen dat met z'n allen. We trekken de kar als gemeente, als team eigenlijk wel zelf. Maar die partners betalen mee en die denken mee en dat gaat hartstikke goed. Ja, ik heb hier ook de plattegrond voor me van Energy Island, zoals dat op 8 en 9 december eruit komt te zien. Het wordt een volle beurs, denk ik. Er zijn vele partners. U heeft al een aantal namen genoemd. Was het lastig om ze te vinden, deze partners? Of hebben ze zich eigenlijk vrijwillig bij jullie aangemeld? Nou, de 10 partners, die ja, op nu ging dat natuurlijk, werd het bekend, zeg maar. Dan werden ook gebeld van mensen van, joh, kunnen we meedoen? Maar de partners op zich hebben echt benaderd vanuit, ja, de gemeente van, willen jullie met ons samen dit doen en betalen? Mm-hmm. Maar de beurs, die wordt gevuld door 58 stands. En dat zijn bedrijven daaromheen. Maar ook die mensen die zichzelf gemeld hebben. We hebben wat dat betreft nog bijna geen reclame hoeven te maken, om eerlijk te wezen. Want ja, dat ging zo van mond op mond reclame. We hebben 4 thema's voor de beurs en het congres. Het congres is voor het bedrijfsleven om de ondernemers mee te nemen. De beurs is meer voor de inwoners om de inwoners mee te nemen. We hebben daar 4 thema's voor die 2 dagen. Dat is bouw. Dus op termijn moeten ook mensen van het gas af. Dat wordt natuurlijk door Stedin en het Rijk ook gestimuleerd. En we moeten daar naartoe. Dus wat kun je doen met je woning verduurzamen? Dus duurzame bouw. We hebben mobiliteit als peerpunt. Dat is wel heel mooi. Daar hebben we dus